महाभारत भीष्म पर्व चतुर्विंशोध्याय। सैनिकों के हर्ष और उत्साह के विषय में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। धृतराष्ट्र वाच केषां प्रहिष्टास्त्राग्रे योधा युध्यन्ति संजय उदग्र मनस केवा दीना विचेतस। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय उस समय किस पक्ष के योद्धा अत्यंत हर्ष में भरकर पहले युद्ध में प्रवृत्त हुए, किनके मन में उत्साह भरा था और कौन कौन मनुष्य दीन एवं अचेत हो रहे थे। के पूर्वं प्राहरस्तत्र युद्धे हृदय कंपने मामका पांडवे यावा तन्ममा चक्षु संजय। संजय, हृदय को कंपित कर देने वाले संग्राम में किन्होंने पहले संग्राम किया, मेरे पुत्रों ने या पांडवों ने, यह मुझे बताओ। कस्य सेना समुदय गंधमाल्य समुद्भव वाच प्रदक्षिणाश्चैव योधानाम अभिगर्जताम। किसकी सेनाओं में सुगंधित पुष्पमाला आदि का प्रादुर्भाव हुआ, किस पक्ष के गरजते हुए योद्धाओं की वाणी उदारतापूर्ण और उत्साह युक्त थी। संजय उवाच उभयो सेनयो सत्र योधा जगृथिरे तताम तदा स्रज समा सुगंधानाम अमोभयत्र समुद्भव। संजय ने कहा, राजन दोनों ही सेनाओं के योद्धा उस समय हर्ष में भरे हुए थे। उभय पक्ष में ही सुगंध और पुष्पहारों का प्रादुर्भाव हुआ था। संघतानाम अनेकानाम व्यूढ़ानाम भरतर्षभ संसर्गा समुदीर्णानाम विमरत सुमहानभो। भरतश्रेष्ठ, संगठित व्यूहबद्ध तथा युद्ध विषयक उत्साह से उद्यत हुए दोनों दलों के योद्धाओं की जब मुठभेड़ हुई उस समय बड़ी भारी मार काट मची थी। वादित्र शब्दस्तुमुल शंख भेरी विमिश्रतः सुराणाम रण सूराणाम गर्जतामितरेतरम उभयो सेनयो राजन महान व्रति करो भवत। राजन, शंख और भेरी आदि वाद्यों का सम्मिलित भयंकर शब्द जब एक दूसरे पर गर्जन तर्जन करने वाले रणवीर सूरों के सिंहनाद से मिला तब दोनों सेनाओं में महान कोलाहल एवं संघर्ष होने लगा। अन्योन्यम व्यक्षमाणानाम योधानाम भरतर्षभ कुंजराणाम च नदताम सैन्यानाम च प्रहेश्यताम। भरतभूषण, एक दूसरे की ओर देखने वाले योद्धाओं, गरजते हुए हाथियों और हर्ष में भरी हुई सेनाओं का तुमुल नाद सर्वत्र व्याप्त हो रहा था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि धृतराष्ट्र संजय संवादे चतुर्विंशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ।